three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Kiss FM și Media Forest vă oferă săptămână de săptămână clasamentul celor mai ascultate hituri în România, atât în FM cât și la televiziunile muzicale de la noi. Și am ajuns la locul 63, Matias, Mi Amor. Bună pentru Matias, Mi Amor, e pe 63. Pe locul 62 staționează Kelly Rowland cu noul single Lay It On Me. Și avem coborâre pentru DJ Sava cu Moneymaker pe 61. Și știe colegul Dan Marcu ce mai avem? Number 70. Number 69. Number 68. Number 67. Number 65. Number 64. Primii 60 în RT100 își dau rândul în minutele următoare. Pe locul 60 coboară Enrique Iglesias cu Usher, Dirty Dancer. Urcă în schimb pe Mila Zare, ascultăm Guantanamera pe locul 59. running on the beat like Speedy Gonzalez. Special delivery from the cannons. F Sharp and Emil Azaria on the front line. While enemies still fighting for survival. Guns of Navarone are ready to blow your speakers off. Now get ready to rumble. Drop it. Booyah, booyah. Și au venit cu Guantanamera. Urc așa încet, dar sigur pe 59 Emil Azaria și F Charm. Avem Maroon 5 pe locul 58, cu tot cu Cristina Aguilera, Moves Like Jagger. Și urcă și Alex cu Whisper, nou single, săptămâna aceasta pe 57. No one loves you like I do. I stand by your side for the rest of my life. Can you hear me when I'm whispering, girl? I like this feeling that you give me. When you kiss me, I feel the world is mine. Can you hear me when I'm whispering, girl, girl, girl, girl, girl, girl, girl. I feel I'm in love. we do. It's all about the music. This is Romanian Top 100. The original on Kiss FM. Number 56. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. O male sin pala, o matelano de samba. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. 12 locuri mai sus pentru Fly Project, single nou, muzica oprit pe 56. Piesă bună avem pe locul 55, din păcate coboară, So Far So Good cu John Puzzle și Elise. Adisina și Sandra N iau în primieră locul 54 cu Angel și avem Kaboom de la Cerebel pe locul 53. Pe 52 pică Claudio Cristo și Tammy Teach Me și avem coborâre și pentru Radio Killer, Don't Let The Music End. Săptămâna aceasta e pe 51 în RT100. Și înainte de prima jumătate a clasamentului, ce să fie, cine să fie, voi recapitulare. Number 60. She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer, never. Number 59. Number 58. Number 57.